Гэта Радыё Свабода. Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце. Кожны дзень падзеі і галасы свету і Беларусі. Сёння ў праграме. Дырэктар МАГАТЭ, прыехаўшы ў Менск, падтрымаў планы будаўніцтва беларускай АЭС. Сергея Каваленку кормяць праз зон. На Мазырскім нафтазаводзе плацяць па 10 рублёў дывідэндаў за акцыю. Адразу пасля навінаў. Вы на хвалях Радыё Свабода, у Менску 21 гадзіна, у пражскай студыі навінаў Сергій Навумчык. Сёння ў свеце. У Сірыі ў сутыкненнях паміж урадавымі войскамі і ўзброенай апазіцыі ў розных частках краіны загінулі не менш як 12 чалавек. Па звестках праваабаронцаў сілы бяспекі прыступілі да правядзення вайсковай аперацыі супраць актывістаў апазіцыі ў горадзе Даэл на поўдні краіны. Былі спаленыя каля 20 дамоў апазіцыянераў. Сёння больш як 70 краінаў, уключаючы ЗША, абавязаліся вылучыць сродкі ў памеры мільёнаў даляраў і тэхнічнае абсталяванне для аказання дапамогі сірыйскай апазіцыі. Пра стварэнне фонду, з якога будзе выплачвацца грашовае ўзнагароджанне паўстанцам, якія ўдзельнічаюць у баявых дзеяннях супраць рэжыму прэзідэнта Асада, было абвешчана на ўчорашняй стамбульскай канферэнцыі краінаў і арганізацый, якія лічаць сябе сябрамі Сірыі. Сёння таксама стала вядома, што Міністэрства замежных спраў Расіі скрытыкавала стамбульскую сустрэчу па Сірыі. Адмысловы пасланнік АН і Лігі арабскіх дзяржаў у Сірыі Кофі Анан сёння выступае ў Радзе бяспекі АН з дакладам аб сітуацыі ў Сірыі і захадах, якія прымаюцца для ўвасаблення прапанаванага ім мірнага пляну ў жыццё. Прэзідэнт Угорчыны Пал Шмідт падаў адстаўку пасля скандалу вакол яго доктарскай дысертацыі, якая была прызнана плагіятам. Пра гэта стала вядома сёння. У заяве прэзідэнта гаворыцца, што па канстытуцыі ён павінен быць сімвалам нацыі, але ў сувязі са скандалам яго постаць падзяліла народ. Таму ён лічыць сваім абавязкам сысці з пасады. На днях адзін званоў у Будапешта, пераемнік навучальную установу, якім Шмідт у 92-м годзе абараніў дысертацыю, прызнаў, што вялікая частка гэтай працы запазычаная з кніг замежных адмыслоўцаў. Пал Шмідт быў абраны прэзідэнтам Угорчыны ў 2010 годзе. Па канстытуцыі гэта пераважна цырыманіяльная пасада, вялікімі ўладнымі паўнамоцтвамі кіраўнік дзяржавы не валодае. Старшыня Рады Беларускай Народнай Рэспублікі Івонка Сурвіла зрабіла заяву адносна выступу дзеяча беларускай эміграцыі ў Бельгіі Дмітра Піменава ў эфіры тэлеканалу «Белсат». У сваім інтэрв'ю Дмітр Піменаў выказаўся за ўвод у Беларусь войскаў НАТА, сказаў, што гэтае пытанне нібыта разглядаецца ў штаб-кватэры НАТА, з кантэксту вынікала, што да гэтага мае дачыненне Рада БНР. Як старшыня Рады афіцыйна заяўляю, сказала Сурвіла, што ўсё заяўленае з'яўляецца выключна асабістым меркаваннем спадара Піменава. Нідзе ніколі ні з кім Рада БНР не абмяркоўвала магчымасці ўводу Беларусь замежных войскаў, ні НАТА, ні чыіх-небудзь іншых. Рада БНР перакананая, што ўсталяванне дэмакратыі ў Беларусі магчыма толькі рукамі самога беларускага народу, і толькі ён мае права вырашаць уласны лёс. Разам з тым, Рада БНР перакананая, што выбары ў Беларусі павінны адбыцца пры ўдзеле не толькі незалежных беларускіх, але і самага шырокага кола міжнародных назіральнікаў, гаворыцца ў заяве старшыні Рады БНР Івонкі Сурвілы. У сталіцы Сенегалу Дакары сёння адкрыўся саміт лідараў краінаў членаў эканамічнай супольнасці дзяржаў Заходняй Афрыкі па сітуацыі ў Малі. Удзельнікі сустрэчы маюць намер прыняць рашэнне аб магчымым прыпыненні гандлёвых і эканамічных сувязяў з Малі, дзе днямі адбыўся вайсковы пераварот. На хвалях Радыё Свабода вы слухалі выпуск міжнародных навінаў. Наступны выпуск прагучыць прыблізна праз адну гадзіну.